Półtorej godziny po zatrzymaniu 31-latek został przewieziony z posterunku milicji do szpitala. Lekarze stwierdzili u niego wstrząśnięcie mózgu i liczne obrażenia. Przeprowadzili operację, ale dawali mało szans na przeżycie. Wieczorem mężczyzna zmarł. Kobieta, na którą powołuje się gazeta Nasza Niwa, powiedziała, że Roman Bandarenka został pobity albo w samochodzie milicyjnym, albo na posterunku. Liderka opozycji Światłana Cichanouska przekazała bliskim mężczyzny wyrazy współczucia. Napisała, że Roman Bandarenka został ofiarą reżimu i nieludzkiego systemu. Wszyscy wiemy, że na jego miejscu mógł być każdy spokojny człowiek, stwierdziła Światłana Cichanouska. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. A na początek o awansie zawodowym Andrzeja Kraśnickiego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został nominowany do zarządu Światowej Agencji Antydopingowej i dołączy do innego Polaka, Witolda Bańki, pełniącego funkcję prezydenta WADY. Kraśnicki piastować będzie funkcję od 1 stycznia. W czerwcu i lipcu przyszłego roku zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Poznaliśmy pierwszą drużynę, która awansowała na Euro z baraży. To Macedonia Północna, która pokonała 1-0 Gruzję, a gola na wagę Euro strzelił 37-letni Goran Pandev. Macedonia Północna awansowała do turnieju finałowego Mistrzostw Starego Kontynentu po raz pierwszy w historii. Trwają inne mecze barażowe. Serbii ze Szkocją, Węgier z Islandią i Irlandii Północnej ze Słowacją. Zwycięzca tej ostatniej pary będzie rywalem grupowym na Mistrzostwach Reprezentacji Polski. W tenisie rozlosowano grupy turnieju ATP Finals, który zostanie rozegrany w Londynie. Będzie to 50. edycja Mastersa i w nazwie będzie nawiązywała do pierwszej, tej z Tokio. W grupie Tokio 1970 zagrają Serb Novak Djokovic, Rosjanin Daniil Medvedev, Niemiec Aleksander Zwieriew i Argentyńczyk Diego Schwartzman. W grupie Londyn 2020 wystąpią Hiszpan Rafael Nadal, Austriak Dominic Thiem, Grek Stefanos Tsitsipas i Rosjanin Andriy Rubliow. Początek zmagań w niedzielę. W fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów zagra Jastrzębski Węgiel. W meczu drugiej rundy kwalifikacji pokonał na wyjeździe 3-0 mistrza Rumunii Arkadę Galati. Grupowymi rywalami będą Zenit Kazań i Słoweńcy z ACH Volley. Panie siatkarki grały dzisiaj w zaległym meczu 6. kolejki Tauron Ligi. Developer Skyres Rzeszów wygrał 8. spotkanie z rzędu. Tym razem 3-0 z PTPS-em Piła. Mimo zwycięstwa, drugi trener Developresu, Bartłomiej Dąbrowski, podkreślał, że trzeba poprawić grę. Pierwsze sety, gdzie daliśmy palec, a mogliśmy stracić rękę, tak naprawdę, bo zespół z Piły grał bardzo fajnie w obronie, walczyły dziewczyny, nie bały się grać w ataku przeciwko nam i nakręcały się swoją grą. My na szczęście w tych końcówkach na tyle zachowaliśmy zimnej krwi, że udało nam się je doprowadzić do końca. To najważniejsze. No, trzeci set, no to już taka nasza od początku dominacja, powiedzmy, ale na pewno do poprawy wiele rzeczy, natomiast nie płaczemy z tego powodu. I jeszcze Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym w Plovdiv. Daniel Staniszewski zajął 6. miejsce w skreczu. Triumfował Portugalczyk Yuri Leitao. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 4 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia, lokalnie opady słabego deszczu lub mrzewki. Nad ranem mgły. W nocy od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go, teraz za jedyne 2090, taniej o ponad 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm.

Dobry wieczór. Neil Young, Rockin' in the Free World. Utwór o wolności, bardzo myślę stosowny w tym tygodniu, bo wczoraj nasze święto narodowe, a dziś Neil Young świętuje swoje urodziny. Ten program zrealizuje Iwanka Kunewa, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na audycję Od Panka do Franka do 22. Piece of Crap, po raz drugi, Neil Young. Piece of Crap. Tak, to taki bardziej punkowy utwór Neila, pochodzący z albumu z roku 1994 roku. Sleeps with Angels, określany przez niektórych jako ojciec chrzestny grunge'u. Bardzo skutecznie zapracował na taką reputację, bo właśnie wtedy, na początku lat 90. epidemia grunge'u ogarnęła praktycznie cały świat, a on z artystami właśnie pokroju tych wczesnych grunge'owców pracował. Chociaż czy takimi stricte grunge'owcami można nazwać muzyków zespołu Neil Young, bo to z nimi nagrał z nimi album Mirror Ball. Mówię oczywiście o artystach z grupy Pearl Jam, który ten album został nagrany 26 stycznia 1995 roku. Wtedy ta sesja się zaczęła, potrwała do początku lutego i w tym samym roku ten album został wydany. Z tego krążka teraz posłuchajmy utworu Downtown. Thank you. Album Mirror Ball nagrano niezwykle szybko, jak wspomniałem, na przełomie stycznia i lutego 1995 roku, a to były konkretnie 4 sesje nagraniowe. 2 w styczniu, 2 w lutym. Stąd też ten album prezentuje luźny i surowy styl grania, bez jakiejś zbytniej finezji. Na początku i końcu niektórych utworów słychać rozmowy i uwagi muzyków. Album otrzymał nominację do nagród Grammy za najlepszą płytę rockową, najlepszą rockową piosenkę, właśnie Downtown, najlepsze męskie rockowe wykonanie, Peace and Love. Po zakończeniu sesji Neil Young i zespół Pearl Jam udali się na 11-koncertowe tournée. Przez fanów nazwani zostali wtedy Neil Jam. A sam Neil Young urodził się 12 listopada 1945 roku w Toronto. No i warto odnotować, że dopiero w bieżącym 2020 roku został obywatelem Stanów Zjednoczonych, przyjmując podwójne obywatelstwo. A w 1982 roku Neilowi przydarzyła się taka płyta Trans, którą bardzo lubię. Jest nietypowa dla jego stylu. Myślę, że wtedy szukał dla siebie nowej ścieżki muzycznej i trochę chyba za dużo słuchał chociażby zespołu Divo i różnych takich synth-popowo-alternatywnych zespołów. I to słychać chociażby w utworze Computer Age z tego właśnie albumu. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już prawie 21:33. Mój adres to radosław.okraska@polskieradio.pl. Słuchają Państwo audycji od panka do franka. No i właśnie teraz polskim pankrokiem się przez chwilę będziemy zajmować. Postregiment to jedna z najważniejszych grup hardcore punk w Polsce lat 90. Została założona w Warszawie jeszcze pod koniec lat 80., dokładnie w 86 roku. Zadebiutowali dwoma demówkami, demo 88 i słodka 16. Jednak prawdziwy rozgłos zespół uzyskał wraz z wydaniem swojego pierwszego albumu pod eponimicznym tytułem Post Regiment w 1992 roku. Ta płyta miała premierę i ten album uznawany jest za jedną z najlepszych płyt w historii polskiej sceny hardcore punk. Grupa połączyła na niej umiejętnie melodyjne granie z hardkorową ścianą dźwięków, doprawiając wszystko oryginalnymi tekstami i świetnym wokalem Niki. Teraz przed Państwem Post Regiment i Czar Zły. Bardzo Państwu dziękuję za wiadomości, które napływają do mnie w ilościach naprawdę bardzo dużych. Pan Zbyszek pisze, że zaczęliśmy od solidnego rocka. I rzeczywiście tak było, no bo klasyk rocka, w zasadzie folkujący klasyk albo folkowy rocker, czyli Neil Young dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Pana Zbyszka pozdrawiamy, także pan Norbert pisze, że to było dobre wejście w rockowy klimat. Teraz trochę bardziej punkowo. Jeszcze chciałbym serdecznie pozdrowić grupę słuchaczy zrzeszoną na pewnym portalu społecznościowym. Pani Jola pisze, że jest i słucha. Pani Edyta, pan Andrzej. Póki do domu nie zjadę, z panem redaktorem zostanę. Tak prawie zarymował, a on wraca z urlopu i pisze, że po tym urlopie, który spędził w górach, będzie musiał trochę odpoczywać. Tak więc wrócił do słuchania trójki, czyli do normalności. No właśnie, takiej normalności. normalności życzę, jak najwięcej w tych trudnych czasach. Pani Ewa pisze, że słuchała Mateusza i jego konstelacji, no a teraz słucha dalej. Bardzo się z tego cieszę i pozdrawiam panią Ewę, pana Dariusza także, który tutaj uprawia, no powiedzmy, pracę organiczną na tym właśnie portalu społecznościowym, który słucha w Ursusie tej audycji. Pani Altea także słucha. Pani Anna mówi, że to całkiem niezły muzyczny wieczór. Wszystkich państwa pozdrawiam, także pana Wojtka, który słucha w Piasecznie. I teraz wracamy do albumu, z którego już pojawił się utwór Czar Zły, także utwór Kolory i Ostatni Raz, czy Farruś. Z tej płyty stały się prawdziwymi punkowymi hitami. Kolejne płyty zespołu, czyli Czar Zły, który wydany w 1996 i Tragedia według Postregiment z 1998, zaprzeczyły zasadzie, że punkowcy wraz z wiekiem łagodnieją. Teksty zespołu stawały się coraz bardziej dosadne i także zaangażowanie społeczne nie osłabło. Równocześnie ewoluowała muzyka, którą na ostatniej płycie można określić jako czystej wody thrash punk. Postregiment był również jednym z najczęściej koncertujących za granicą polskich zespołów. Obecnie ta grupa niestety nie istnieje, a my posłuchamy już wspomnianego utworu Kolory. No i odezwał się Nikifor, który po śpiewającej Nice prosi o pozdrowienia. Znaczy on pozdrawia, a my pozdrawiamy Nikifora. Może tak. Postregiment zakończył działalność w 2001 roku. Nika zaśpiewała gościnnie na płytach Ile procent duszy zespołu Deserter oraz Tribute to Rejestracja, czyli składance coverów zespołu właśnie Rejestracja oraz na krążku Dumpsów Rocket from Poland. No to wiadomo, lokalni specjaliści od Ramonesów, Ramones. Jarek Smok Smak od połowy lat 90. grał także w zespole Falarek oraz zajmuje się do tej pory produkcją muzyki. muzyki. Teraz już w swoim studiu, kiedyś w studiu Złota Skała Roberta Brylewskiego. Zresztą miałem przyjemność z nim nagrywać w studiu S1. Ostatnio rozmawiałem także z perkusistą zespołu Maksem Gralewiczem, który powiedział, że właśnie planują zgłosić swoje utwory do ZAX-u po wielu latach. Więc mam nadzieję, że kiedy dziś je gramy w Trójce, to już jakieś fundusze wpłyną również na konto zespołu Postregiment. No, prawdziwe podejście punkowe prezentowali państwo przez te kilka dekad. Teraz utwór nie nawiązujący do tego, co mówiłem, po prostu pod tytułem Wstyd. Śpiewającej Nice z Postregiment zostajemy w kręgu żeńskich głosów, czyli Vivian Goldman. Jej chyba najbardziej znany utwór Launderette, czyli coś z kręgu No Wave. I felt I needed hugging. You needed board and lodging. I can't complain, we went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Now my socks are your socks in the dryer, and your jeans run into my shirt. always were on Titan. You want some coffee round at my place? It all seemed just a laugh, but you hadn't left there 2 weeks later. Your hair's all over the bar. It's good to get you to go. I had to learn to say no. I can't complain, we went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette, seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Now my socks are your socks in the dryer, and your jeans run into my shirt. Vivian Goldman, Launderette, to pisarka, także badaczka muzyki afrykańskiej, oczywiście także artystka muzykująca. Zaczynała pod koniec lat 70. w zespole The Flying Lizards, który przetrwał, zapamiętany chyba najbardziej z coveru, czyli z utworu Money, That's What I Want. For free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Yeah. Państwo piszą i ja nie nadążam tego czytać, tym bardziej, że audycja jest krótka, tylko godzinna. Zostało nam niecałe 10 minut. Ideą tej audycji jest granie zarówno rzeczy organicznych, często punkowych, protopunkowych, postpunkowych, alternatywnych, ale także muzyki nieco bardziej wyrafinowanej i takim mentorem mentalnym tego muzykowania właśnie poza gatunkowego, nieskrępowanego żadną konkretną stylistyką jest dla mnie od początku Frank Zappa i właśnie taką recepturę wymyśliłem już kilka lat temu. Jeszcze w Dzikiej Karcie tym schematem troszeczkę się poruszałem. Także teraz od panka dojechaliśmy do Franka, czyli do Franka Zappy i przed państwem Father Oblivion. Alfonso. Father Oblivion, Oblivion, resplendent in his frock, was whipping up batter for the pancakes of his pot. He was looking rather bleary, he forgot to watch the clock. It was the night before, behind the door, a leprechaun. The night before, behind the door, a leprechaun, it's spooky, spooky. The night before, behind the door, a leprechaun is spooky. It sent him off in such a frenzy, he sang lock around the crop. And he topped it off with a, and he topped it off with a, and he topped it off with a. As he stumbled on his, he was delighted as it stiffened and ripped right to his side. Oh, Saint Alfonso would be proud of me. He shouted down the block. Dominus vobis gum et conspiratu duo. Won't you eat my sleazy pancakes just for saintly Alfonso? They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. Good morning, your highness. Pan Zbyszek ucieszył się z Franka Zappy i ja obiecuję, że więcej Franka będzie za tydzień w tej mojej autorskiej audycji w czwartki po 21. Państwo już powoli się do tej pory przyzwyczajają. Bardzo dziękuję za ostatnią godzinę, którą realizowała Iwanka Kunewa, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. No i na koniec, na deser można powiedzieć, zostawiłem Słonsów z epki zawierającej utwór Oxygen w różnych wersjach, wydanej mniej więcej równolegle z albumem To Be Kind w 2014 roku. No i tak na koniec pomyślałem sobie, że zwykle kończę dawką morfiny, a teraz zakończę tę audycję dawką tlenu, ponieważ właśnie taki tytuł nosi utwór Słonsów Oxygen. Do usłyszenia. Bardzo, bardzo dziękuję.